Gelse celalinden cefa, Yunus. Yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa. Lütfunda hoş, kahrında hoş. Senden hem o hem hoş, hem bu hoş. Nahoş olan bir şey varsa, ondan gelen şeylere karşı şikayet tavrı içinde olmaktır. O esse savursa tecellileriyle, ateşlere assa kavursa, Nesim Hazretleri ifadesiyle külünü ottan çağırsa, yine settar senden dönmezim demeli. İrtibatını bir kere daha gözden geçirmeli. Hakkın makbul ibadi bir yönüyle Allah'la münasebetlerini başlarına gelen belalarla, musibetlerle değerlendirmişler. Hutbede arkadaşımızın okuduğu gibi eşheddün nasi belaen el-enbiya sümmel emsel fel emsel. Belanın en tahammül fersa olanı, üstesinden gelinmez olanı, en aşkını, en taşkını enbiya-i zama. Oysa ki onlar Allah'ın sevdiği hususi özel donanımla insanları kurtarmak için gönderilmiş müstesna varlıklar. Hepsine birden müstefeynel ahyar deniyor. Kaymak varlıklar, seçkin varlıklar, ihtiyar edilen varlıklar. Fakat rehberlikleri muktezasıyla onların başlarına gelen şeyler, arkanızda olan insanların başlarına da gelir. Ama size yakınlıklarıyla mefsuden mütenasip olarak gelir. Size ne kadar yakınlarsa, sizin başınıza gelen şeylerin dengi gelir onların başına. Onun için اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ. İnsanlardan bir kesim densizler, korkutma, sindirme, algı oluşturma, vesayet altına alma istikametinde sizin karşınızda şu güç, şu kuvvet sahipleri bir araya geldiler diyorlar. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ. Sizin için, hakkınızdan gelmek için, bitirme için, kökünüzü kazmak için, ibadete bulunmak için, tenkile tabi tutmak için, tehcir etmek için, hayattan tamamen mahrum etmek, gadre uğratmak, zulmetmek için bir araya geldiler. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ. O uğursuz kimseler hakiki müminleri korkutmak istediler. İçlerine haşyet salmak istediler. فَزَادَهُمْ اِيمَانَ. Bu hal onların imanlarını daha bir artırdı. Dediler ki demek ki durduğumuz yer doğruymuş. Peygamberlerin maruz kaldığı bu fırtına, bu hortum, bu tayfun, bu tsunamiler bize de geldiğine göre demek ki durduğumuz yer doğruymuş, iyi yerde duruyormuşuz. Çünkü bazen küfürden, bazen ilhattan, bazen zulüm hissinden, bazen makam tutkusundan, bazen dünya sevgisinden, bazen de küfre eş değer hasetten, kıskançlıktan, gerçekten inanan insanlara hep gelir böyle muzır mahluklar musallat olurlar. Onlar bu yüksek felsefeyle, yüksek düşünceyle fakşevhum, onlar korkutuluyorlar ama fezadehum imana. Ve kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Dediler ki Allah bize kafidir, vafidir, o ne güzel vekildir. İşimizi üzerine alan o ise, bizi müdafaa edecek oysa, bu azgın, taşkın, hasut, münkir, zalim, gaddar, hattar insanlara karşı koruyucumuz oysa şayet o bize kafidir. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. Sonra kendilerine hiçbir zarar isabet etmeden oldukları yerde kaldı, yürüdükleri yolda yürüdü, vardıkları yere vardılar ve asla sarsılmadılar. Bela ve musibetlerin çehresinde Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bakışını okudular. Allah'ın mahiyetini okudular. Sağanak sağanak musibetler karşısında, musibetlerin çehresinde Allah mahiyetini, Allah inayetini, Allah riayetini, Allah kilaetini okudular ve teselli oldular. Gerçek müminlerin tavrı bu. Bu açıdan da ne bela ve musibetlerin şiddeti, dehşeti, ürperticiliği, ne bazılarının çekememezliği, hazımsızlığı, sindirememesi, onları katiyen yürüdükleri yoldan alıkoymamalıdır. Onları koymamıştır, günümüzdeki insanları da alıkoymamalıdır. Yine Ahzab suresinde, مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Müminlerden öyle yiğit oğlu yiğitler vardır ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Yedi şerifi nebeviyi tutup da sana beyat ediyoruz. Akabe'de olabilir, bu iman ettikleri zaman elini tutup, Fetih suresinde ifade edildiği gibi, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايُعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايُعُونَ اللّٰهِ. Sana beyat edenler, senin elini tutanlar, yedi kudreti tutmuş gibidirler onlar. Sanki Allah'a beyat ediyorlar bunlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايُعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايُعُونَ اللّٰهِ. مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Allah'a verdikleri sözü milimi milimine yerine getirdiler. فَمِنْهُمْ مَنْ قَطَى نَحْبَهُ. Kimisi evet, ölümüne dedilerse ölümüne, preslerden geçmeye dedilerse ona katlandılar. Başlarına testerelerin konmasına ona rağmen dedilerse katlandılar. Odlarda, ateşlerde yanma dedilerse katlandılar. Odda küllerinden, nesim ifadesi, külüm oddan çağırsalar, katlandılar bunlara. فَمِنْهُمْ مَنْ قَطَى نَحْبَ. Verdikleri sözü milimi milimi yerine getirdiler. Sana söz Allah'ım dediler ve onu yerine getirdiler. فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ. Bazıları da böyle bir şeye, bir imtihana maruz kalma mülazasıyla beklemeye geçtiler. Acaba bize ne zaman sıra gelir? O dönem itibariyle Mus'ab bin Umeyr'i görünce, İbn-i Cahş'i görünce, Sa'd ibn-i Rebi'yi görünce, yiğitçe, Miktat ibn-i Amr'i görünce, yiğitçe atını mahmuzlayıp adeta ateşin üzerine sürüyor gibi gittiklerini görünce, acaba bize ne zaman sıra gelir? Bu bize ne zaman sıra gelir? Kıyamete kadar. O pişuaların, o rehberlerin arkasında yürüdüğüne inanan insanların genel mülahazasıdır. Onlar verdikleri sözü yerine getirdiler. Acaba bize ne zaman sıra gelir? Ne zaman o ifritten düşüncelerle, ne zaman o yıkıcı ve tahripkar mülahazalarla, ne zaman küfür ölçüsünde, küfür zirvesinde olumsuz tesir yapan kıskançlık karşısında acaba kalırız biz de orada gerçekten mümin olduğumuzu ortaya koruruz. Evet, değişik vesilelerle arz ettiğim gibi küfür, küfrün gereği onu yapar. Fakat küfür, kötülük yapan insanlar arasında bir yönüyle. Kötülük de en masum sayılabilir. Çünkü bir belli bir cephesi vardır. Bu onu tanırsın. Ona göre stratejiler, ona göre tabiyeler oluştursun. Ona göre vaziyet alırsın. Ona göre tedafi alternatifler oluşturursun. O Allah'ın izni inayetiyle onu bildiğinizden dolayı savmaya da muktedir olursun. Fakat hazımsızlık gibi, çekememezlik gibi, kıskançlık gibi, kendi saltanatlarını devam ettirme mülahazasına bağlılık gibi şeyler hafizanallah ve bunların başında da haset, el haset ye'kulul hasenat kema te'kulun nar el hatab. Hasenatı yer bitirir, ateşin odunu yakıp yiyip bitirdiği gibi. Hasan Basri Hazretleri'nin mübarek sözünü hatırlayın, hatırlıyorsunuz. Ben haset edenden daha ziyade mazluma benzeyen bir zalim görmedim. Haset ettiğinden dolayı için için hep böyle ızdırap çeker durur. Adeta acındırır sizi. Ne doğru dürüst uyuyabilir, ne oturabilir, ne kalkabilir. Zavallı öyle bir zalimdir ki, insaflının nazarında daha ziyade mazluma benzer. Kendi kendine zulmediyor. Bir kere bu hasedi amelini yiyip bitiriyor. Tabii bu inançsızlığa inzimam edince, bir yönüyle onu o mevzuda, o tehlikeyi müzaaf hale, mükâb hale getirir. İki buğutlu, üç buğutlu, dört buğutlu bir yönüyle bir düşmanlık haline getirir. Prototipi bunun Ebu Cehil'dir. Onun için kendisine devri Risalet Penahi'de, ışık devrinde, nur devrinde, gül devrinde cehaletin babası denmiş. Ebu Cehil beni mahzumdan, esasen soylu bir aileden geliyor. Fakat bir başta küfür var, puta tapıyor. Onlara da yürekten inanmış mıydı, inanmamış mıydı? Günümüzde bir kısım namaz kılan münafıklar gibi. Putlara, lata, menata, üzzaya, kemerbesteyi ubudiyet içinde el pençe divan durup hal arz ediyordu. Samimiydi, değil miydi? Allah bilir. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle ortaya çıkması karşısında bir hazımsızlık kendisinde hasıl oldu ki küfrün yaptırtmadığını yaptırttı ona. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emin olduğunu kabul ediyordu vicdanında. O ficar harplerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygı duyanlardandı. Onun verdiği karara Hacerül Esad'ın yerine oturtulması halk esvet diyor. Ben bu taşa saygının gereği olarak Hazreti Ali Efendimiz'in Hazreti Ömer Efendimiz'e karşı söylediği söze binaen nasıl bir sırrullah, nasıl bir nurullah ihtiva ettiğini bilsen ya Ömer öyle demezsin diyor. O da dediğinden vazgeçiyor. Onun için saadetli taş, saadet üstü saadete mazhar olan bir taş. Taş ama taşın da saadetlisi. Allah tarafından oraya gönderilmiş ve Kabe'nin köşesine konmuş. Bir yönüyle Kabe'nin kıymetini bir kat daha artıran bir mübarek taş. Onun için herkes öper. Kıtmir üç defa gitti ama nasip olmadı. Demek ki kıtmirlere nasip olmuyormuş o. Hecerul Esad. Yerine konması mevzuunda emin diyor. Cehlin babası bile emin diyor. İnsanlığın iftihar tablosu. Tebliğ ve irşad mevzuunda tebliğ ve irşadını da hal ile, temsil ile teyit ederek, derinleştirerek, içtenleştirerek, inandırıcılığı o mevzuda güçlendirilerek, belki 50 defa, belki 100 defa ona ve onun gibilere tebliğ etmiştir. Bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Bir kimse böyle derse ve bu söze, bu ahdü peymana sadakat içinde öbür aleme yürürse cennete girer. Sahih hadis, birileri itiraz ediyor buna. O dönemde kendi nam-ı celilini katmıyor. Başka zamanda arz etmiştim. Men gâle la ilahe illallah dehalel cennet buyuruyor. Bir kimse Allah'tan başka mabudu bilhak, maksudu bil istihkak, mahmudi mutlak olmadığına inanıyorsa öldüğünde cennete gider diyor. Ama bunu söyleyen bir insan heva ve hevesine göre söyleyemez böyle bir meseleyi. Böyle bir vaidde bulunamaz. Demek ki bu zat onunla irtibatlı. Öyleyse zımnen bu Muhammedur Resulullah hakikatını, o Allah'ın elçisi. Ondan aldığı mesaja binaen böyle söylüyor. Kendi kendine konuşamaz. ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. Necim suresinde heva ve hevesine göre, keyfine göre, şahsi isteklerine göre konuşmaz. Ona, bunun bütün konuşmaları ona gelen vahyin seslendirilmesinden ibarettir. İnsanlığın iftihar tablosu. Cenab-ı Hak onun yolunda bizleri sabit kadem eylesin. Belki o mütemerrid insana haliyle, temsil derinliğiyle, meseleyi içtenleştirmiş olmasını dışa vurmasıyla 50 defa mı 100 defa mı değişik meclislerde hep aynı şeyler ifade etmiş. Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin, kurtuluşa erin. Felaha erin. Ülâkemül müflihûn var ya, Bakara Sûre-i Cellesi'nin başındaki 5. ayet. Ülâike alâ hüdem min rabbihim ve ülâkemül müflihûn. İşte hidayet üzerinde olan bunlar, işte gerçek kurtuluşu elde edenler de bunlardır. Kûlû lâ ilâhe illallah tüflihû. Lâ ilâhe illallah deyin, felah bulun. Yine bir keresinde onunla Mekke'nin sokaklarında, o sokaklar kutsal sokaklar. Fakat belli bir dönemde cahiliyenin çiğnediği sokaklar olması itibariyle belki onların levsiyatı orada görülüyor daha ziyade. Yoksa orası var olduğu günden itibaren kutsal. Hazreti Adem Aleyhisselam orayı tavaf ederken melekler, belki başta Cibril'i Emin diyor ki, ya Adem, sen dünyaya gelmeden evvel biz bilmem kaç bin defa buranın etrafında pervaz ettik deniyor. Sidretül müntehanın iz düşümü. Yerde, fizik aleminde kutsal bir yer varsa o yerdir. Kâbe'nin üzerinde bina edilen yerdir. Ve insanlar içinde, onun üstünde, onun hatırına var olan bir varlık varsa o da insanlığın iftihar tablosudur. Onun için tev'em diyoruz. Allah yaratırken fizik aleminde orayı, aynı zamanda tayyün evvel itibariyle de ilk var ettiği şey evvelu ma halakallahu nuri. İnsanlığın iftihar tablosu, hakikati. Hakikati Ahmediye deniyor ona. Evet, Kabe'nin temiz sokakları belli bir dönemde orada gezen kirli insanların levsiyat akıtmasıyla öyle bir dönemde. O sokaklardan bir tanesinde yine levsiyat babası insanla karşılaşıyor. Yine hal enginliğiyle, yine temsil derinliğiyle, yine peygamber beyanıyla, inceliğiyle, yine o müthiş baş döndürücü inandırıcılığıyla, içtenliğiyle ona bir kere daha kulu la ilahe illallah tüflihû diyor. Cehlin babası diyor ki, eğer bunları Allah indinde vazifeni yaptığına dair bize tebliğ ediyorsan bu diyalektik yapma. Biz öbür tarafta vazifeni yaptı deriz. Yani haşa ve kella yakamızı bırak der gibi. İnsanlığın iftihar tablosu, kim bilir o güne kadar kaç defa aynı şeyleri anlattı. Sonra kaç defa daha anlatmaya kararlı olarak geriye döndü. Ve ayrılıyor, gidiyor insanlığın iftihar tablosu. Yanında Mugayre İbni Şube var. O gün onlarla beraber. Daha sonra sahabi safları arasına girecek. İnsanların iftihar tablosuyla omuz omuza verecek. Diz dize verecek. Topuk topuğa onunla beraber yürüdüğü yolda yürüyecektir. Daha sonra naklediyor onu. Efendimiz ayrılıp gittikten sonra Ebu Cehil bana dedi ki, Amr adı. Bana dedi ki, vallahi bu zatın emin olduğunda benim hiç şüphem yok. Fakat bu Beni Haşim var ya bunlar, Sidane bizden, Kabe bize ait diyorlar Beni Haşim. Bir de kalkıp peygamberlik bizden falan, ben bunu hazmedemem, sindiremem diyor. Küfrün önünde olumsuz, negatif bir tesir icra eden haset, kıskançlık. Çağımızda kıskanç insanların size karşı gösterdikleri kıskançlıkta Ebu Cehil'ce bu kıskançlığı görmeye çalışın. Onun başına gelen aynı şey yolunda olanların da başına gelecektir. Kaçınılmazdır bu. Geriye dönüyorum. Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh feminhum men qada nahve. Kimisi verdiği sözü yerine getirdi, kimisi de minhum men yantazir kıyamete kadar. Biz de söz verdik. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. Allah bu ahdü peymanda bizleri sabit kadem eylesin. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala dinik. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ila taatik. Bu da onun bize talim buyurduğu şey. Sadece birinci ifadede mütekellim vahdeyi mütekellim maal gayra çevirdim. O kadar bir farklılık. O da kendim hakkında dilediğim şeyleri sizin hakkınızda da esasen aynı ölçüde mülahazaya almak için öyle dedim. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ve kulube ihvani el hatirin vel gaibin vel atin ve cemiyel müslimin es sünniyin. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kuluben ala dinik. Kalplerimizi perçinle, iman üzerinde perçinle. Kopup gitme felaketine bizleri maruz bırakma. Sensiz edemeyiz. Tut elimizden, tut ki edemeyiz sensiz. Manası o. Haset böyle bir tahribata vesile olabilecek bir marazı ruhidir. Ve her devirde olmuştur. Firavun Hazreti Musa'yı çekememiştir. Bilmem hangi melun Hazreti Nuh'u çekememiştir. Nemrut Hazreti İbrahim'i çekememiştir. Daha başkaları başka Enbiya-i İzam'ı çekememiş. Onları değişik eza ve cefaya maruz bırakmışlardır. Hazreti Zekeriya'nın başına erre koyanlar, testereyle ikiye biçenler o zatı şehit etmişler. Dolayısıyla da kıyamete kadar adeti ilahi olarak tarihi tekerrürler devri daimi içinde haset, küfür, zulüm hep kendini gösterecek, doğru yolda olan insanların başına balyoz şeklinde gelip inecek, çekiçle gelip inecek, mızrakla gelip onların sinelerine saplanacak, sürekli onlarla uğraşacak, onları acite edecek, incitecek, o yoldan döndürmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Eğer bu türlü şeyler başınıza geliyorsa, iyi bir yolda, onun yolunda yürüdüğünüze emin olabilirsiniz. Başa dönelim. Eşeddün nâsi velâen el enbiyâ, sümmel emsel fel emsel. Hazreti Pir, sümmel evliya, sümmel asfiyâ diyor. Enbiyadan sonra evliya ve asfiyâ. Aynı belalara, aynı işkencelere, aynı mağduriyete, aynı mazlumiyete, aynı tehcirlere, yalnızlaştırmalara, aynı tenkillere, aynı ibadelere maruz kalacaktır buyuruyor. Onun için iyi yolda yürüdüğümüzde bunu bir emare sayarak Allah'a hamd etmek lazım. Onun için dedik ki, gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de canı sefa, lütfunda hoş, karında hoş. Burada antiparantez istidradi bunun esası. Bir hususu arz etmek istiyorum. Bela ve musibet istenmez yani. Biz de bu mevzuda onların yolundayız. Hani belalar gelse ya falan dememek lazım. Kur'an bize Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve kina azabennar. Allah'ım dünyada da ahirette de bize güzellik ve hasene ihsan eyle ve cehennem azabından bizi muhafaza buyur, öğretiyor. Sahibi şeriat Allahümme inne es'elukel affe vel afiyete fi'd-dünya ve'l-ahire. Affu afiyet istiyoruz. Dünyada da, ahirette de buyuruyor. Mehsurattan daha değişik dualar içinde. Hem dünya hem ahiret selameti. Allah Resul istiyor, biz onu isteriz. Ama başa geldiğinde onu da bir yönüyle yürüdüğümüz yolun hakkaniyetine emare sayarız. Ve inanırız. geldikleri gibi bir gün gidecekler. Getirenlerle beraber onlar da gidecektir. Musallat edenlerle beraber onlar da savrulup gidecektir Allah'ın izni inayetiyle. El-küfrü yedum ve'z-zulmü la yedum. Binlerce insanı sürgün etme, binlerce insanın hukukuna tecavüz etme, binlerce insana karşı haksızlık, adaletsizlik yapma, binlerce insanı haklarından mahrum etme gibi zulümler, bunların hiçbiri devam etmez. Bir gün geldiği gibi Allah'ın izni inayetiyle yarın veya öbür gün veya iki gün sonra veya bir hafta sonra gidecektir. Getirenleri çıldırtsa bile gidecektir Allah'ın izni inayetiyle, hiç tereddütünüz olmasın. Onun için ehli tahkik, el-küfrü yedum ve'z-zulmü la yedum. Küfür devam eder, cezası cinayeti kübra olduğundan dolayı mahkeme-i kübra, madele-i ulyaya kalır. Zulüm bir yönüyle insanların hukukuna da tecavüz olduğundan dolayı mutlaka zalimler dünyada Firavun'un boğulması gibi, Nemrud'un bir sinekle devrilmesi gibi, bir başka Firavun'un bir mikroba yenik düşmesi gibi, daha nicelerinin kollarının, kanatlarının kırılması gibi dünyada cezalarını görmüşlerdir. Onun için zulüm devam etmez. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var. Bu açıdan acımalı onlara. Size kötülük yapan kimselere acımalı. İnsanlık mürüvvetiyle acımalı. Allah gerçek insan sizi, gerçek insan olmaya mazhar kılmasıyla acımalı. Çünkü durumları hakikaten acınacak vaziyettedir. Evet, geldiği gibi gider. Hak şerleri hayreyler, sen sanma ki gayreyler, Arif anı onu demek. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, şimdiye kadar güzel eylediği gibi. Bir dönemde de Hazreti Pir-i Mugan, Şem-i Tavan, Ziya-i Himmet'in kitaplarına güve gibi musallat oluyorlardı. Kütüphaneleri basıyor, kitaplara el koyuyor, müsaade ediyorlardı. Değişen bir şey yok. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde. Bugün de aynı şeyleri, hareket dedikleri, cemaat dedikleri ve ille de kendilerine beyat etmesini istedikleri insanlara karşı aynı şeyleri yapıyorlar. Evet, yapacaklar. Fakat ne oldu? Onlar öyle davrandılar da ne oldu? O Hazret'in o güzide nur efşan eserleri dünyanın dört bir yanında değişik dillerle neşredildi. Dünyada ulaşmadığı yer kalmadı. O aslında siz belli aydınlık bir çizgide projektörler altında yürüyorsanız şayet o zatın ortaya koyduğu dinamikler, o doneler sayesinde Allah'ın izni inayetiyle, yani o anil merkez hareketin akıntısı çağlayanı içinde siz de ırmaklar gibi akıp gidiyorsunuz Allah'ın izni inayetiyle. Evet, onlar o mevzuda baskı yaptıkça Allah Celle Celaluhu intişarı artırdı. Nitekim günümüzde de öyle. Size bir yerde, bir mekanda, dar bir alanda, üzerinize geldikçe Allah Celle Celaluhu dünyada açılmaya vesile kıldı onu. İster iş adamlarınız, isterse entelektüeliniz, isterse muallimleriniz, dünyanın değişik yerlerinde daha fazla açılma kaydettiler Allah'ın izni inayetiyle. Bir yerde belki bir iki dili susturdular. Fakat ona bedel Allah Celle Celaluhu 100 tane dil lütfeyledi. Böyle bir şey karşısında insan şikayet etmez. Radina billahi rabbe ve bil İslami dina ve bi Muhammedin Resula sallallahu aleyhi ve sellem der. Allah'a binlerce hamdolsun. Onun için dedik, hak şerleri hayreyler, sen sanma ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül ol. Tefviz et ve rahat bul. İşini Allah'a havale etme tamamen. Tevekkülün üstünde bir Allah münasebetidir. Biz dualarımızda Rabbena zidna ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen ve tefvizen ve sikaten deriz. Sikata tefvizin üstünde bir şeydir. Tefviz işini tamamen ona havale etme. Sikaya gelince isteğiniyetten vazgeçerek bütünüyle kendini görmez olma artık. Sadece onu görme, onu bilme. Camiden naklen Hazreti Üstad'ın dediği gibi yeki kahi, yeki khani, yeki cuyi, yeki bini, yeki dani, yeki guy. Onu bilme, onu görme, onu söyleme, onu konuşma, onu dinlendirme, onu arama, ona dilbeste olma. Bu da sika ufkunu gösteriyor. Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hak o ufka ila buyursun hepinizi. Bu kutsi hizmet dairesi içinde bulunanları. Ona karşı çıkanların da Allah kalplerini yumuşaksın. Hakiki insaniyete hidayet buyursun. Kimse hakkında olumsuz düşünce gibi bir şeyimiz yok. Allahümme leyyin kulubehum ve sukhum ilal hakki vel adaleti vel iskameti ve ila muhabbeti hidmetina ve harekatina ve cemaatina ve müessesatina vel hadimine fiha el hadirin vel gaibin vel atin ya Rahman ya Rahim. Sen Hakk'a tevekkül ol, tefviz et ve rahat bul. Hakkına razı ol. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme bu niçin böyle, yerindedir ol öyle. Var sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boştur gamı teşvişler. Ol istediğini işler. Maşa Allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. Âlemu ennallâhe alâ kulli şeyin kadir ve ennallâhe kad ehâta bi kulli şeyin ilma. Sabah akşam insanlığın iftihar tablosunun vird olarak bize talim buyurduğu evrad arasında ifade buyurulan şeyler. Maşa Allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. Allah neyi dilemişse olur. Olmasını dilemediği de olmaz. Allah her şeye kadirdir. Hakkın olacak işler, boştur gamı teşvişler, ol istediğini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tefviznamesinde, bir zamanlar bu dünya çok mutlu ve şirindi. Gün geldi, bu pak iklimde şeytanlar gezindi. Her yanı vahşet sardı ve vahşet çok derindi. Derken ufkumuzda ak bir güvercin belirdi. Ak bir güvercinin ufkumuzda belireceği anı intizar ediyoruz. Hele mesele ızdırar durumuna gelince, Hazreti Pir ifadesiyle lemalardaki esbab bil külliye sukut edince, nuru tevhid içinde sırrı ahadiye zuhur edince, Yunus bin Metta gibi balığın karnında veya dişleri arasında, Seyyidina Hazreti Yusuf gibi çıkılmaz kuyunun dibinde, sebepler bütün sukut edince, o zaman yürekten bütün esbabı elinin tersiyle iterek, La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu minezzalimin diyorsanız, o mutlaka sebepler üstü inayeti sübhaniyesiyle size bir kova salacak, bir ip uzatacak, siz de ona tutunacak, dışarıya çıkacak. Sonra Mısır'da, Kıptiler ülkesinde dini mübini İslam'ı neşreden bir mürşid-i azam haline geleceksiniz Allah'ın izniyle, inayetiyle. Hele biraz daha sabır. Es-sabru miftahul fereç. Sabır, kurtuluşa ermenin sırlı anahtarıdır. Hutbede de mevzu edilmişti. Men sabera zafir. Efendimiz buyuruyor. Sabreden bir kimse zafer yâb olur. Dişini sıkan, katlanan. 16 çeşit sabır saydı arkadaşımız, sağ olsun. O sabırlardan hangisine tutunursanız Hazreti Sabur'la irtibatınızı güçlendirmiş olursunuz. Esma-i Hüsna'nın Ebu Hüreyre rivayeti içindeki Esma-i Hüsna'nın en son ismi Sabur'dur. Sabur. Ya Sabur. Bazı cahiller canları sıkılınca kendini bilgili gören ya sabır diyor. Onu bile demesini bilmiyor nadan. Ya sabır, bir şey söyleyince ya sabır diyor. Allah'ın sabır diye bir ismi yok. Sabur. Ya sabur. Sabırdan medet umma demek bu cehaletin ta kendisidir. Ya sabır. Sabır kim? Sabur. Ey sabur olan Allah'ım, sen sabırla beni teyit buyur manasına nidayı ona yöneltme demek. O inceliği bile bilemeyecek kadar cahil, nadan, kalkıp başkalarına müsvedde diyecek kadar izharı küstahlıkta bulunuyor. Vesselam. Ama yalan işi, bir defa yalan söyleyen her zaman da söyleyebilir. Bir kere iftira eden her defasında da iftira edebilir. O işi huy ahlak haline getirmişse oturur kalkar, hep onlarla hemdem olur. Nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz, divanelerin hemdemi divane gerektir. Nadanla sohbet zordur bilene, zira nadan söyler ne gelirse diline. En iyisi mi? Onların diyecekleri, edecekleri şeylere tamamen kulak tıkamak. Kulaklarımızın başka şeylere açık olması için, bağışlayın, o densiz şeylere karşı kulak tıkamak lazım. Çünkü kulak iki şeyi birden alamaz. İki şeyi birden aldığında şerareler gibi. Sinyal karışır. Kalp yanlış şeyler alır. Onun için olumsuz şeylere karşı kulağınızı tıkayın. Hep pozitif şeylere karşı kulaklarınızı açın. Ahlakı âliyeyi İslamiye ile mütehallik olma yolunda göbek çatlatın, şakak sonklatın. Ahlak iledir kemal-i âdem, ahlak iledir nizam-ı âlem. Ve inneke l'âlâ hulukin azîm. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam için Kalem Sûre-i Cellesi'nde ifade buyuruyor. Sen en yüce ahlak üzerinesin. Allah bizi ahlak ile mütehallik eylesin. Allah inayetini sizin, bizim ve dünyanın dört bir yanında bu hizmet için koşan bütün kardeşlerimizin, dostlarımızın, taraftarlarımızın ayaklarını o yolda sabit kadem eylesin. Amin. İki cihan da aziz eylesin. Amin. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın livaül hamdi altında haşrü neşreyi emeye muvaffak eylesin. Amin.